وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ دی آیت کی اللہ تعالی بدلت کی پاغی بانی کتا سو بخلی شوی وی نولی اللہ تعالی ستا سنا لوز دا توحید اغیستی ہو او بیا دا لوز دا یاد اول دا پارا اللہ تعالی تا ستا پیغمبران نالی گلی ہو اللہ تعالی خپل کتابونه را لېږلی د دې آیات په تفسیر کې هم په سرینو ډېر اقوال دي. یو قول هم په سرینو دا دی چې الله تعالی انسانان پیدا کړی دي د آدم علیه السلام اولاد، او اغیله الله تعالی عقل او فهم ورکړی دی. الله تعالی ازمک و اسمان پیدا کړی دي، نو دغه انسانان په دې خپل عقل سره په دې خپل پوهې سره په دغه دلایلو کې سوچ او فکر کوي. الله تعالی تی دا لوز اغیستی دی، تا الله تعالی پیدا کړی، الله تعالی دله فهم او پوهې درکړی ده، الله تعالی دله د پوهې دپاره دلایل درکړی دي. ازمک را اسمان دی، شینکي دي، ګټان دي، غرونه دي، او نور سپوږمۍ ده، وغیره وغیره. وس دا الله تعالی تا تر دې لپاره درکړی دی. الله تعالی ستانه لوز اغیستی دی چې الستو به ربکم، زه ستاسو رب یم. کنه عقل یې درکړی دی، پوهه یې درکړی ده، او دغسې دلایل دپاره د پوهې درکړی دي. نو انسانان چې دی پرې باندې ګواهي کوي چې او بالکل الله تعالی ته زمونږ رب یې، دا کارونه الله تعالی تا کړی دي. الله تعالی انسان له عقل او دلایل دپاره د سوچ او د فکر ولې ورکړی دي. دیر پارا چیر قیامت پر روز بانی سوک دا اونو وی چی زن پویده ما. یو قول لن پا سرینو پا دی آیات کی داره. دویم قول چی کم مشهور قول لی پا احادیث و موقوپو سر آغا حدیث پا احادیث و موقوپو سر آغا ثابت دی آغا دا چی اللہ تعالی دا آدم علیه السلام نا دا آدم علیه السلام ټول اولاد چې قیامت پورې څومره راځي. الله تعالی تی دا پیدا کا د سرو میګو په شکل باندې، الله تعالی دا پیدا کړل دا ټول مخلوق چې څومره دی د آدم علیه السلام اولاد، او بیا الله تعالی غ گواهان کړل په یو بل باندې، او الله تعالی او تویل الستو به ربکم، زه ستاسو رب یم کنه. نو ټولو دا ویل بلا الله تعالی ته زمونږ رب یې. الله تعالی بیا دغه لوز د یاد ساتلو دپاره خپل پیغمبران نه ولېږل، الله تعالی کتابونه راولېږل دیر پاره چې وخت په وخت باندې د زما دغه لوز چې ما لوز اغیستی دغه د آدم علیه السلام د اولاد نه د ټولو انسانان نه تر د قیامت پورې چې دغه لوز ورته وریاد کړي د الله تعالی پیغمبران، دغه لوز ورته وریاد کړي د الله تعالی کتابونه، دا لوز الله تعالی د دېونه واغیسته، او د دې لوز د یادولو دپاره د دې لوز د یاداشت دپاره الله تعالی بیا پیغمبران ودرا ولېګل. که چرته الله تعالی پیغمبران نه ورا لېګلې، نو بیا به د انسانانو په قیامت کې د عذر پیش کولای چې الله تعالی مونږ به خبرو. نو دی وجه الله تعالی د دغه لوز د یادولو لپاره خپل پیغمبران نه ولېګل، او دغه چې الله تعالی خپل کتابونه را ولېګل. دا قول مشهور دی، او ډېر په سیرینو هم دا بیان کړی. و اذا اخذ ربک، کله چې واخیست رب ستا من بنی آدم د بنی آدمانو نه د انسانانو نه من ظهور هم د شاګانو دغې نه ذریتم اولاد دغې مراد تینه آدم علیه السلام دی، دغې د شان الله تعالی دا ټول اولاد دغې پیدا کړل په شکل د سرو میګو باندې. و اشهدهم علی انفسهم، او حال دا چې ګواهی کړل هغې در په خپلو ځانونو باندې، الستو بربکم، الله تعالی تی کوم لوز واغیسته، الستو بربکم چې آیا زه ستاسو رب نه یم. دې ته وایي استفهام تقریری، معنی دار چې زه ستاسو رب یمه. قالو، نو د ټولو انسانانو ویل بلا، ولې نه، شهیدنا علی، قالو بلا یعنی انت ربنا، الله تعالی ته زمونږ ربی، شهیدنا علی، شهیدنا گواهی کو مونږ په دغه باندې، الله تعالی مونږ په دې باندې گواهی کو چې ته زمونږ ربی. د دې لوز د یاداشت لپاره الله تعالی بیا پیغمبران نه ولېګل، الله تعالی خپل کتابونه راولېګل. ان تقول یوم القیامت، دې لپاره چې ونه وایي تاسو په ورځ قیامت باندې، انا کنا عن هذا غافلین، چې یقینا مونږ دې نه به خبرو. عن هذا د دې لوز نه چې هغه لوز د توحید دی، دې لپاره الله تعالی د دغه لوز د یاداشت لپاره الله تعالی خپل پیغمبران نه ولېږل. او تقول دی آیت کې الله تعالی بل وجه بیانې او تقول یا در پاره چې ونه وای تاسو انما اشرک اباؤنا یقینا شرک او زمونږ مشرانو من قول مخکې وکنا ذریه من بعدهم او موږ اولاد دغه من بعدهم رس دغینه دې کې په عبارت کې تقدیر دی پخت دی نبیهم الله تعالی د غلوز د یاداشت لپاره پیغمبران نو لري خپل کتابونه راولي ګل ډیر لپاره چی تاسو چرته بیا داونه وای چې زمونږ پلاران او زمونږ مشران چې دغه شیر کړه هغه بی دینو نو مونږ دغه تاوی داری وکړه فقط دای نه بهیم تفسیر جلالین وای افته لیکنا نو آیا هر اکیته مونږه بما په علل مبطلون په کار باندې کړه د باطل پرستو خلکو الله ته مونږ پاغي باندې تباکه نو الله تعالی دیو جنمی هر یو امت ته چې پیغمبران درولې ګل کتابونه می درولېګن ډیر پاره چی بیا خلق دغه بانا او دغه عذر چرته ونکي وکذالک نفصل الایات ولعلهم یرجعون او دغه سی په تفصیل سره بیانو مونږه الایات احکام خپل آیاتونه خپل د دې کې په عبارت کې تقدیر ده لیهتدو الله تعالی خپل آیاتونه په تفصیل سره ولی بیانې ډیر پاره چی د خلق هدایت حاصل کی و غزالک نو پسل الایات او دغه سی په تفصیل سره بیانو مونږه آیاتونه احکام خپل د لپاره چې د خلک هدایت حاصل کی ولعلهم یرجعون او د لپاره چې دی واپس شي د کوپرنه د کوپرنه چې واپس شي دین اسلام ته ایمان چې را حاصل کی واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین د آیات کې الله تعالی بل رات کې په یهودیانو باندې وی مونږ به خلای شو مونږ چې هر څه کوو نه کوو مونږ به جنتیانو جنت ته بزو الله تعالی پاغي باندې رد کړي که تاسو به خلای شو وي نو تاسو دا تاسو یو لوی عالم بلعم بن باعورا هغه چې لوی عالم الله تعالی دا غینه د سپی په شان دی کولې جوړ کړي که تاسو به خلای شو به خلای شو داسې چې دا غینه بیا سپی جوړي الله تعالی مفسرین لیکلي دي د ډیرو صحابه کرامو نه نقل ني مراد درینا بلعام بن باعورت مراد ده دا یهودیان لوی عالمو دومره پورم پسرین لیکلی دی چې دولس زر شاگردان باغی تناسب مجلس کی د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکاو د الله تعالی کتاب طرف ته ایمان طرف ته دعوت ورکاو او په مجلس کې ډیر زیات خاصرو موسی علیه السلام دا موسی علیه السلام خلاف شروع موسی علیه السلام خلق به شراغلن عمالقه به شراغلن ویدا سیوک چی زمون سر او درېګه موسی علیه السلام ته خیره وک ویدا نشم کول دا حق پیغمبر دی رښتونه پیغمبر دی د دنیا لاله چول ورک وی دنیا بدر راوړو سره در سپین زر بل راوړو وی خیر یو تنه شم کولای دا حق پیغمبر دی رښتونه پیغمبر دی او حسین چې الله تعالی می تباکی خزی ول لالچ ور کوي سریا بیا به توبه وباسي چا چې خزی خبره منل د په بازی وختونو کې نو بیا غ الله تعالی تبا کړی دی لالچ ول ور کړ سرو زر د سپین زر نو الله تبارک تعالی پاغي باندې تبعی راوستله موسی علیه السلام خلاف شروع د موسی علیه السلام خلاف بیا هغه ته ویل چې زمونږ سره د موسی علیه السلام په خلاف باندې ودرېګه وی زه ودرېدل نه شمل کېنه د بنی اسرائیل او د تبعید لپاره او په جنگ کې د بیلاد لپاره وزداسته طریقه دروخم وای طریقه دار چې تاسو به وګورئ په تاسو په قوم کې کما خیسته جنکی دی هغه به سنبال کی او کله چې د مسلمانانو سره ساسو جنگ راشي نو اول به ته زنانه ور مخ کی په دې باندې به هغه بیا را جنگ وبیلی الله تعالی دغه عالم دغه شیخ صاحب چې دولس زره شاګردانو دغه حالت الله تعالی بیانای یا الله تعالی دغه شکل د سپیکر او د جبه دغه سره وستله لکه څنګه چې سپه هو کیږي پر وخت کې او جبه را وستلی دغه شو یا م پسرین لیکلی دی چې سپیت نه دی جوړ شوی حقیقتا بلکې دا کلام بنا دی په تشبیه باندې لکه څرنګه چې په سپی کې حرس زیاتی نو دغه سی دغه عالم چې دغه حرسناک شو په دنیا باندې ډیر زیات حرسناک شو الله تعالی دغه واقعه بیانوي. مفسرین لیکلی دی تقریبا تمامی مفسرین چې ګورای تی آیات په شرح کې او په تفسیر کې لیکلی دی و دا آیات چې شامل دی د دې امت د نبی صلی الله علیه وسلم علما او ته هم کله چې هغه د حق په خلاف باندې ولاړی او د حق پرستو په خلاف باندې ولاړی نو دا آیات هغه ته هم شامل دی. دا دین مراد صرف بلعم بن با عورت مراد نه لري او تاسو ته ما ویلی على عبرته لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. عبرت چې هغه خاص سبب لنی نه بلکې عبرت چې عام او الفاظ لې نو د قران کریم الفاظ چې هغه عام دي تر د قیامت پورې چې کم باطل پرس علما دي د حق پرستو په خلاف باندې ودرېږي د مجاهدین او مسلمانانو په خلاف باندې په توې ورکي. الله تعالی وي دغه مثال داسې دی لکه رسپی بشاندې دا الله تعالی وي په قران کې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَيَانْ كَبَدِي وَانْنِي نَوَا الَّذِي وَاقِيَا وَخَبَرْ الَّذِي دَا آكَسْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا چِ وَرْكَلِ مُنگا غِتَا عِلَمْ دَخْبُلُ آيَاتُنُو آتَيْنَاهُ عِلْمَ آيَاتِنَا چِ وَرْكَلِ مُنگا غِتَا عِلَمْ دَخْبُلُ آيَاتُنُو فَنْسَلَخَ مِنْهَا نُوَتْ دَا غِنَا پَ پْرِخَوْدُلُ دَا عَمَلْ سَرَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِهَا یعنی پا غی بانی عمل ونک انسلاخ پا عربی کی ولی کی گی دیوشین سرمن ویستل مار چې کله پوسته کې وباسي رضان نو اشاره شو لدی ته چې دا د الله تعالی په کتاب باندې عمل کاو بس هغه مکمل تور باندې پری خو ده لکه مار چې هغه خپل سرمن پریک دی وخت جدا شي فقط باه شیطانو نو ورپسې ولګي د پرپسې شیطان په کان من الغاوین نو شو دې د گمراهونه ولو شي انا کو وختله مونږه لرفعناه بها خما خا پورته کړې به مونږه د لرا بها په سبب د عمل کول په دغه باندې ولیکنه اخلد الى الارض وس الله تعالی دوه اسباب دغه گمراهی بیان کړی. یو سبب اداره چې دنیا طرف ته مایل شو او دویم داره چې خپل خواهش تابع دری وکړه. دا دوه اسباب دا سری چې انسان تبا کوي ولو شی نه که وختلې مونږه لرفعناه بها خامخا پورته کړې به مونږ د لرا مرتبه ورکړې مونږ د لا بها په سبب د عمل کول دغه آیاتونه باندې ولیکنه اخلد الى الارض لیکن دا کوش شو مایل شو دنیا طرف ته او تبا هوا هو او تروان شو بخپل خواهشاتو بسې په مثلو هو کوم سلیل کلبی نو حال دره پشان د حال د سپی باندې شو د سپی پشان دګی جبه راوته ان تحمل علیه الحس که ته حمله کې بد باندې نو هغه جبه راوباسي او کیږي او تترکو که تاغه پرېګ دی الحس نو هغه بیا هم جبه راوباسي او کیږي د سپی بس دغه سره کمانډ وهینوم جبه راایستلی او کاسی ناسینو جبه راایستلی او کیږي سپی د کله معمولی ډوډۍ ورواچولی شي نو بس هغه بیاستانه قلار شي نو دغسې باطل پرس عالم دنیا خور رشوت خور ما عالم او دغسې طاغوتی مولا حکومت پلو مولیان چې کوم دي هغې ته چې کله لږ انواڼۍ میلاو شي د حکومت د طرف نه نو بیا په تا باندې حمله کوي که ته ورته څه وی نو هم د باندې حمله کوي ستا په خلاف باندې بیانونه کوي او که ته ورته څه نه وی نو بیا هم ستا په خلاف باندې بیانونه کوي په هر چا پسې سپی غاپي هغه ته دا پته نه لګي چې دا پیغمبر دی دا حق پرست دی او که دا مسلمان دی او که کافر دی نو دغسې کله چې عالم بې دینه شي نو هغه بیا تا پسې خوله را کولاوهي خامخا او بل دا چې په خپل مشابه باندې په خپل همجنس باندې هغه خامخا حمله کوي یو سپی بل سپی چې هغه کله چې هغې ته ډوډۍ واچولی شي د خوراک شی واچولی شي هغه په هغې باندې خامخا حمله کوي په خپل همجنسو باندې نو دغسې کله چې عالم طاغوتی شي حکومت پلو شي او د کافرو اهله کار شي نو هغه بیا څه کوي هغه په خپل مؤمن مسلمان په حق برس عالم باندې هغه بیا حملې کوي. ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا دا مثال دی دغه قوم چې دروغجن ګڼي آیاتونه زمونږه اقصص القصص نو بیان کته به دی باندې دا واقعا لعلهم یتفکرون دغه لپاره چې دی سوچ او فکر وکړي دا خلک سوچ او فکر پدې کوي کی سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وان پسوم كانوا يظلمون دا آیاتم دلالت کوي په تقبیح درې مخکی مثال باندې دا مخکی مثال چې الله تعالی د کم علماو لپاره بیان ک نو الله تعالی دا ډیر بد مثال لې سا بد دې په مثال کې القوم الذين قوم هغه کسان كذبوا بآياتنا چې دروغجن غني آیاتونه مونږه وان پسوم كانوا يظلمون او په ځانونو خپل باندې دی ظلم کوي بیت تکذیب چې د الله تعالی آیاتونه دروغجن غني نو دا دي د الله تعالی سره ظلم نه کړي بلکې داری په خپل ځان باندې ظلم وک مې يهدي الله په هو المهتد هغه څو ډلې الله تعالی بیانوي مَنْ يَهْدِ اللَّهُ اغه څوک چې هدایت کوي الله تعالی غطا په هو المهتد نو اغلار مندون کړي او مَنْ يُضْلِلْ او اغه څوک چې بیلار کوي الله تعالی غلار په اولایک هم الخاسرون نو کسان تاوان والدي اغه تاوان والدي دو ډلې شولې یو اغه ډله چې هغه هدایت والدي چې د الله تعالی په کتاب باندې پويږي او پاغي باندې عمل کوي او دویمه هغه ډله ده چې هغه د الله تعالی په کتاب باندې نه پويږي د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي نو هغه گمراه دی هغه بی دین دی اغه تاوانیان ولقد زرنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها دا آیات متعلق دی رمخ کی سره او دی آیات کې الله تعالی دویم زجر بیانې ډیر خلق داسې شته دی ډیر انسانانو پیریان داسې شته دی چې دا غیر زرونه خوشته دی خو لیکن په غیر زرونه کې سوچ فکر نه کوي په حق باندې او ډیر انسانان پیریان شته دی چې سترګې شته دی خو لیکن په غیر باندې حق نه ویني او ډیر انسانان پیریان شته دی چې دا غیر غوګونه شته دی خو لیکن حق په غیر باندې ناوري الله تعالی چې زړه دې شته دی او په حق کې سوچ فکر نه کوي سترګې شته دی او په غیر باندې حق نه ویني غوګونه دې شته دی او په غیر باندې حق ناوري الله تعالی دې مثال په شان د ساروی دی دا چارپای دی دا ساروی دی بلکې دا ساروی نه بدتر دی ولې دا ساروی نه بدتر دی ساروی خپل زید حلاکت او ساروی چې زید پیدا او د نقصان پیجنی او کله دغه انسان چې زلیشترې پاغي باندې سوچ کولای شي سترګې شترې پاغي باندې حق لیدل شي غوګونه شترې پاغي باندې حق اوریدل شي خو لیکن په حق کې سوچ فکر نه کوي حق نه ویني او دغه سي حق په غوګونه باندې ناوري نو دا خپل نقصانونه او پیدا غن شریدل ساروی په خپل پیدا او نقصان باندې پويږي خو لیکن دا ساروی نه بدتر دی ځکه چې دا خپل پیدا او نقصان نه ویني ولقد زرعنا لجهنم يقينا دير يقينا پیدا کړی دی مونږه د جهنم د پاره کثیر من الجن دیر د پیریان نه ولین سیو د انسانان نه لهم قلوب دیر پاره داسې زونه دی لایق کوونه بها چې سوچ او فکر نه کوي پاغي باندې په حق کې تفسیر مفسرین لیکلی لا تدبرون فی آیات الله چې په غزونه کې سوچ فکر نه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې او په حق باندې په قران کې سوچ فکر نه کوي ولهم اعین او دیر پاره داسې سترګې لا یبصرون بها چې نوینې په هغه باندې حق لره او مفسرین لیکلي ادله توحیدی د الله تعالی د توحید دلایل په هغه باندې نوینې ولهم اذان دی د پاره غوګونه دی لا يسمعون بها چې ناوري په هغه باندې حق لره د الله تعالی کتاب په ناوري اولایک کله نعامی دا کسان په شان د سارو دی بل هم ازل بلکې دا غینم زیات دی فنا پوی کی دا غینم ډیر زیاته گمراه دی او ډیر زیات نه پوی دی اولایک هم الغافلون دا کسان بی پروا دی د الله تعالی د دین نه د الله تعالی د دین نه دی او بی پروا دی او غافل دی نن سواری سوچو فکر وکي خلک الله تعالی ډیر دغه سي خلک دی انسانان دی او پیریان دی چې جهنم د پاره پیدا دی کما خلک زړونه شته دی خو لیکن پاغي باندې د الله د دین په اړه کې سوچو فکر نه کوي سترګې شته دی خو لیکن پاغي باندې حق نه ویني غوګونه شته دی خو لیکن پاغي باندې حق نه اوري هر سړی د سوچو فکر وکي چې مونږ او تاسو خپل دماغ او زړه د الله تعالی د دین د پاره څومره استعمال کړل سترګې هم د الله تعالی د دین د پاره څومره استعمال کړل او غوګونه هم د الله تعالی د دین د پاره څومره استعمال کړل نو الله تعالی وایي که چرته حق نه ویني حق نه اوري او په حق باندې سوچ او فکر نه کوي نو دا مل جهنم د پاره پیدا کړی دي او دیو د سارغونم ډیر زیات بدتر دي اولایک هم الغافلون دا کسان بی پروا دي د الله تعالی د دین نه ولله الاسماء الحسنى او خاص د الله تعالی لپاره دي نمونه صفاتونه خوسته پدعوه بها دعا غوړي د الله تعالی نه په وسیله دغه نمونه باندې د دغه نمونه په وسیله باندې د الله تعالی نه دعا غوړي رد شرک په دعا بیانېږي په دې آیات کې د الله تعالی نمونه ته خوسته نمونه ولي ویل کی زکه وتوي خوسته چې د الله تعالی ځان له خپلې خو دي دویم دا چې دغه اطلاق په غیر الله باندې نه کیږي او دریم خبردار چې دغه نمونه د الله تعالی قدیم دی حادث نه دی ورست نوی نه دی پیدا شوی بلکې د ازل نه د الله تعالی سره دغه نمونه دی ولله الاسماء الحسنى وخاص الله تعالی لپاره دی نمونه خوسته پدعوه بها دعا غوړي د الله تعالی نه په دغه نمونه باندې الله تعالی نه په وسیله دغه نمونه باندې دعا غوړي وزر الذين او پریک دیا کسان یلحدون فی اسمائه چې کګلیج کې د الله تعالی په نمونه کې د الله تعالی په صفاتونو کې د الله په نمونه کې کګلیج په سو طریقو باندې یو دا چې په طریقې د شرک سره د الله تعالی نمونه د بل چا لپاره ثابتای الله تعالی خالق دے، مالک دے، رازق دے، او زار بل چرا پارا ثابت کی. دویمه طریقه دار الحاد، چې الله تعالی د پارا هغه نمونه بیان کی چې الله تعالی د شان سره مناسب ندی، او دریم دار چې الله تعالی د بعضی نمونه نه، د بعضی صفاتونو نه انکار وکړلی شي. د الله تعالی د اسماء الحسنا په باره کې پوره سلسله د عمر ریډیو سلسله اسماء الحسنا تقریبا 15 میاشتې په غو باندې باس شوې. د الله تعالی د اسماء الحسنا او تعارف په جنګنه د غي خاصیات په ځایل او فواید دا پوره تفصيلات سره بیان شوې. که چاته ضرورت دی غي نو بالکل هغه طلب کولای شي. الله تعالی په جندل کېږي د الله تعالی په نومونو باندې، د الله تعالی نه چې دعا غواړي د الله تعالی په نومونو باندې الله تعالی به حاجتونه پوره کړي. سيجزون ما كانوا يعملون، زر دې بدله ورکړي چې دوی ته ما كانوا يعملون دا عملونه چې دوی کوي، دوی چې کوم اعمال کوي الله تعالی دغه بد سزا به ورکړي شي. وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون، دې آیات کې الله تعالی دا خبره ذکر کړي چې در د قیامت پورې به یو ډله همیشه لپاره داسې چې هغه په حق باندې کلکه ولاړي. په حدیث د بخاری کې دغه راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تزال طائفه من امتی قائمه بامر الله، تر د قیامت پورې به یو ډله چې هغه د الله تعالی په اوامر باندې به ولاړي. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، کسوک یوازې پریدي او کسوک دغه در سوای کوشش کوي او دغه مخالفت کوي نو هغه لري کولای نشي دغه نه. وممن خلقنا وبعد دغه چانه پیدا کړی دی مونږه امتون وړل ده، وړل ده يهدون بالحق، چې هغه بیان کوي د حق. مخکې دا سما معنا وکړه، دغه سی آیات مخکې بیان شو، تفسیر زاد المسیر معنا کړی و يهدون بالحق په معنا د يدعون د دعوت ورکه حق طرف ته، و به یعدلون او فیصله کوي په هغه باندې د الله تعالی په حق باندې د الله تعالی په دین باندې فیصله کوي. دا به تر د قیامت پورې دغه سډلې د تر قیامت پورې الله تعالی دغه سډلې بساتي. کومه ډله؟ هغه ډله چې هغه به حق طرف ته دعوت ورکوي او په حق باندې به فیصله کوي. په دې زمانه کې هم الله تبارک تعالی د خپل دین د حفاظت لپاره مجاهدین الله تعالی پیدا کړي. پاکستان کې ډېر ظلم زیاتې شروع، د الله تعالی قانون هغه نه منل کېده. الله تعالی یو ډله پیدا کړه، تحریک طالبان پاکستان، او دا به حق طرف ته بلنه کوي او په دغه حق باندې فیصله کوي، د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي.